pizza, kuneka kwe pizza, patakani pizza, kuneka kwe pizza, patakani pizza. Na Genève, na tuna na. kolelele kinga kolelele ki fana mampala kolelele kinga kolelele ki mwana tata ngoma matala mapata e mokolo ezali toko tuna ata na limwala ngai moko motema etunda susi monene mama oyo abota ngai mama yungi akende nzela liwa atikala na nga mwa lekike lelo nazanga tata na mama mawatro Mama, chéri na yebisa yo ndoto nalotaki ndoto ya molimo na biso Bala s'exprime et laisse écouter sa voix. Lissima, Mama est, Mwana qui, Mwana Lémiere, Mama est, c'est la beauté que j'adore, viens auprès de moi, une sonne chérie, c'est là juste bon, auprès de nos parents, auprès de nos amis. Lissima, Bolingo, sauveur. Non colle, et ça dit colle là. Ah on ne sait pas. La calice qu'on a dans la gamme, c'est ma toile. Bolingo, bolingo, lissima, aye. Mama, bolingo, bolingo, lissima, aye. Na semi na babosi, ma pesa abo, ma pesa. Mesdames et messieurs, les jours se succèdent mais ne se ressemblent pas. Farah Mabala, le renouveau, chante fanfan. Oh, fanfan, cadeau d'amitié. Adieu sœur Magali, sœur Falangi, la maman Bertie, ce qui va bon délire, au Boyate, au Pessabango, à Tata Douy, au Koutana, Nanga la mère Verona Wenze. Kanisa te fanfan lo kola yo boina na kozwa mosusu te humi kosi boli mama yeah yeah mo kile tona ba petit na kosala nyoso mama na pona o motemeliki to fana. Ya puno pila na landa, male chance na toto. So kina eba na mamu beli na ye ya kala hu hu. Nera me manga moti. Na poli mwa mokili, na tika bisengo.